कौन सा? एक सौ अठहत्तर, हाँ अठारह, अठारह है ना, अठारह अंत में ह है ना, अठारह सत्रह में भी ह है। हाँ अंत में ग्यारह, तेरह, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह सोलह सत्रह, हाँ, आधा उनसे पहले तो अरुंधे अकार चला गया, फिर हल हो जाता है तो भी सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे हाँ कभी कभी से होता है पंद्रह पंद्रह अठारह सत्रह कहते, सत्तर ऐसे सत्तर कहेंगे तो सप्तति है, और यहाँ सब सत्रह। हाँ ऐसे कहीं कहीं सारद श्लोक आता है, श्लोक तो चार पाद होता है, क्यों कहीं ऐसे छः पाद में अर्थ को बताया, अर्थ को बताया तो श्लोक संख्या उसमें लिख दिया, लिखने वाले छः पाद में अर्थ बताया, वो उसका अन्य होता है छः पाद में हो गया, आगे अन्य अन्य होता है तो अलग कर दिया, कहीं के अन्य नहीं करते, कहीं के प्रथम पद का दूसरे पद के साथ अन्य होता है अलग नहीं करते, वो अब कभी कभी ऐसा अन्य कर दे, लिखने वाले संख्या लिखना कोई जरूरी नहीं, इसलिए तरह व्याख्या हुई तो उसको फिर देखने वाले तो इसको यहाँ रख दे तो अच्छा है करके एक श्लोक में इसको रख दिया। हाँ उपगवादी अठारह चले गया ना, सत्रह हो गया पूरा। हाँ ननु औपगवादिषु अदृष्ट भेदेरव तद्भाव, हाँ अदृष्ट गव भेद औपग में उपगु और अपत्य पुत्र है, दोनों का भेद नहीं जानने पर अदृष्ट भेदेरव तद्भाव विशेषण विशेष भाव विमतो विशेषण विशेष भाव भेदाग्रह पूर्वक, विशेषण विशेष भाव होता तो भेदाग्रह पूर्वक होगा, विशेषण विशेष भावत्वात् कृषोहम इतिवत् अहम कृश, इसे भेदाग्रह पूर्वक विशेषण विशेष भाव होता है, इस उपगव में भी विशेषण विशेष भाव होने से भेदाग्रह पूर्वक तो साध्य हो, अनुमानतः आ उपगवादिर उपगवादिर ही वित्रादि ही प्रकृत्यर्थो विशेषण भिन्नस्य उपगवापत्य प्रत्ययार्थस्य गम्यते। उपगवादिर्हि पित्रादि प्रकृत्यर्थ भिन्नस्य औपगवापत्य प्रत्यर्थस्य विशेषणं गम्यते। उपगवादि है विशेषण, उपगवे पिता, पित्रादि जो प्रकृत्यर्थ उपगो रपत्यम प्रकृति का अर्थ है पित्रादि उपगो, और भिन्नस्य औपगव का जो उपगव रूप अपत्य प्रत्यर्थ अपत्य प्रत्यंत अर्थ उपगव उसका विशेषण हुआ, ऐसे पाठ ना भिन्नस्य औपगवापत्य प्रत्यर्थस्य एक साथ औपगवश्च अपत्य प्रत्यर्थस्य औपगव रूप जो अपत्य प्रत्यर्थ अपत्य प्रत्यर्थ का अर्थ अपत्य प्रत्यंत का अर्थ अपग प्रत्यय का अर्थ भिन्न हो गया, उपगोर अपत्यम अपत्य प्रत्यर्थ में हुआ तो भिन्न हो गया, औपगव हुआ औपगव हो गया अपत्य प्रत्यंत है तो उसका विशेषण भिन्न होगा, अपत्य प्रत्यय का अपत्य अर्थ कब अपत्य प्रत्यर्थ कहन से अपत्य प्रत्यय का अर्थ अनादि प्रत्यय, तो प्रत्यर्थ का अपत्य प्रत्यर्थ प्रत्येक अर्थ हो गया प्रत्यय हो गया अण प्रत्यर्थ हो जाएगा अपत्य, अपत्य के में जो प्रत्यय था प्रत्येक अर्थ प्रत्यर्थ प्रत्यर्थ होगा अपत्यम उसका विशेषण होगा उपगु, और प्रत्यंतर्थ कहें तो सारा उपगव उपगव शब्द का अर्थ उपगु का अपत्य, उपग अपत्य होते प्रधान होता है अपत्यर्थ, अपत्यर्थ का विशेषण होता है अपत्य का विशेषण होगा उपगु, उपगु और अपत्य दोनों भिन्न में विशेष विशेषण हुआ। उपगो और अपत्यम इत्यत्र उपगुह प्रकृत्यर्थ अपत्य प्रत्यर्थ से विशेषण अपत्य प्रत्यय का अर्थ अपत्य प्रत्यय का अर्थ अपत्यर्थ उसमें विशेषण न च तत्र श्रोतुर्वक्तुश्च अज्ञान हेतुरस्ति सुनने वाले कहने वाले दोनों का विशेष विशेषण का भेद ज्ञान नहीं बात नहीं भेद ज्ञान होकर के विशेष विशेषण होता है। नृप है इत्यत्रापि है ऐसा नृप विशेषण घोड़ा अश्व का विशेषण राजा होता है राजाश्व में नृप है राजाश्व कहते और यहाँ राजपुरुष कहते प्रसिद्ध है यहाँ नृप है राज का विशेषण नृप होगा विशेषण हय में किस समय से सत्व संबंधन स्वकीयत्व सत्व संबंधन राज विशिष्ट नृप विशिष्ट हय हो गया सत्र अच्छा सत्र अठारह अच्छा ठीक है यहाँ तो हो गया था ठीक है औपगव इत्यत्र प्रकृत्यर्थ प्रत्यर्थ से विशेषण औपगव इसमें प्रकृत्यर्थ प्रत्यर्थ का विशेषण औपगव का पूरा शब्द बन गया उपगुर अपत्यम प्रकृत्यर्थ उपगु अपत्यर्थ का विशेषण हुआ न च तावदृष्ट भेदु तावद में दो अधिक है तावद नहीं तावदृष्ट भेदु इसे पाठ है ना तावदृष्ट भेदु पुराने पुस्तक नहीं संशोधन नहीं ता हाँ दकार काट ठीक दकार काटना तौ अदृष्ट भेदु तावद में द अधिक द है ताव अदृष्ट भेदु ताव दृष्ट भेदु द काट देने का है ये दोनों उपगु अपत्य दोनों का भेद नहीं दिखा गया इसलिए नहीं देखा गया न च ताऊ तौ विशेष विशेषण दोनों अदृष्ट भेद दोनों प्रकृति प्रत्याभ्याम तदभेद दृष्टि प्रकृति और प्रत्यय दोनों से तयोर भेद हयो भेद से दृष्टि भेद दिखता है समासे भी अपनरुक्ता अनेक शब्दार्थ भेद अवगमत राज्ञ पुरुष उपगो उपगुरपत्यम अथा नृपस्य हय समास में अपनराथ अनेक शब्दार्थ अनेक शब्द है दो राजा और पुरुष नृप और हय ये पुनरुक्ति एक शब्द का नृप का जो अर्थ हय का अर्थ एक तो नहीं होता है तो एक साथ प्रयोग नहीं होगा समान अर्थ घट से कुंभ ऐसा प्रयोग नहीं होता है अपनराथ शब्द दो है दो शब्द होने के कारण शब्द के अर्थ में भेद है नृप अलग हय अलग अदृष्ट भेद होकर के विशेषण विशेषण नहीं हुआ भेद ज्ञान होकर के चयन चैत्र अग्नि चयन और चैत्र चैत्र चयन और चैत्रा चयन करता चयन उतर करता कर्म कर्तुर हो स्फुट भेद कर्म और कर्ता में भेद स्पष्ट है दंड इत्यादि तो प्रत्यक्ष भेद है दंड और पुरुष अतः तद इष्ट दृष्टान्तेषु दृष्ट भेदेरव विशेषण विशेष तो धीरिति भेद ग्रह बाधित अनुमान तुम्हारा विशेषण विशेष दोनों में दृष्ट भेदेरव तुम्हारे दृष्टान्त पूर्व पीछे जो दिया सर्वत्र दोनों का भेद दिख करके विशेषण विशेष भाव हुआ इसे भेद ग्रह भेद भेद ग्रह बाधित भेद ग्रह से बाधिता अनुमान बाधित हुआ अनुमान क्या किया था भेद भेदाग्रह पूर्वक होना चाहिए विशेषण प्रथम पंक्ति आया ना विमत तो विशेषण विशेष भाव भेदाग्रह पूर्वक विशेषण विशेष भाव तो जो दिया ये बाधित है आगे अपत्यादे रूपग्वादिवत आत्मविशेषणानि अपि तत्व दृष्टभेदानी थी कुतो वैषम्य जैसे अपत्यादि उपगुआदि से उपगुआदिवत जैसे उपगु अपत्य में भेद दिखता है इसी प्रकार आत्मविशेषणानि अपि आत्मा में जो विशेषण दिया कृष्णहोम इत्यादि ततः दृष्टभेदानी तत आत्मन दृष्ट भेद येषाम विशेषणानाम तानि दृष्ट दृष्टभेदानी कौन है विशेषणानी कुतो वैषम्य तो यहाँ भी उपगुपत्य जैसे विशेषण भेद दिखा आत्मविशेषण भेद दिखता है तो दोनों में समान हो गया वैषम्य कैसे नैवं कर्त्रादिदेहांताज जो नैया नैवं कर्त्रादिदेहांतां जात्यादि देहगांश तथा व्यतिरेकतया कश्चिद् विशिनष्टिह मानवः जात्यादीन दीर्घ है ना, कर्त्रादि देहांतान जात्यादीन देहगान तथा कश्चित मानव यह व्यतिरेकता विसिनष्टि, आत्मा से भिन्न रूप से कर्ता देह आदि जाति आदि देह में जो है कोई मानव मनुष्य भिन्न करके जानता है ऐसा नहीं। सामान्य मानव कहते कोई देवता कोई जान ले, कि हम सामान्य मानव कहाँ जानता है, और ज्ञान होने के बाद अलग है। तो यहाँ जो करता है अहम करूँमी उसमें भेद का भेद नहीं होता है, अभेद क्या है, तो भेद ग्रह पूर्वक नहीं हो। कर्ता अहंकार अहंकारे स येषाम आदि कर्त्रादि, कर्ता आदि रेशाम कर्त्रादि कर्त्रादय ते कर्त्रादेश तान देहावसानान देहावसानान भावानिति देह देहांतान है ना श्लोक में, देह अंत येषाम ते देहांता कर्त्रादेश देहांता से कर्त्रादि देहांता तान कर्ता से लेकर देह तक सारे सबको यावत तेसो आत्मनिच भेदधि पूर्वक विशेषण विशेषत्व उनमें कर्ता अहंकार देह प्राण आदि में भेद ग्रह पूर्वक विशेषण विशेष मनुष्य गोचर न इति सूचयते न मानव मनुष्य के विषय नहीं कि कर्ता देह से आत्मा से भिन्न है, अहंकार आत्मा से भिन्न है, प्राणादि आत्मा से भिन्न है, देह आत्मा से भिन्न है। थूलो हम जब कहता है कृष्ण हम देह को आत्मा से भिन्न मानकर कहता है तो मनुष्य का विषय नहीं मान। यह इति अविद्या दशोक्ति यहाँ जो कश्चित विष्णाष्टि यह मतलब अत्र अत्र का था अविद्या का अविद्या अवस्था में, अविद्या अवस्था में कोई भी अतिरिक्त के भेद ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद अलग है। अज्ञात भेद से देहाधेर आत्मनश्च विशेषण विशेषत्व इति अत्र स्वानुभव प्रमाण थी। देहादि और आत्मा दोनों में अज्ञात भेद से अज्ञात भेद यश देहादि आत्मनश्च विशेषण विशेष तो इसमें अर्पण अनुभव यत आत्मतय वै तेरि विशिनष्ट विशेषण करोम्यंधो द्विजो बालो दग्धश्चिन्नोऽहमित्यपि। एते यतः एते ही यतो आत्मतया अविशेषणम विसिनष्टि एते देहादिभि अविशेषणम आत्मानम विसिनष्टि आत्मतया विसिनष्टि करोमि अंधो अहम द्विजो अहम बालो अहम दग्धो अहम इत्यादि कह करके इनसे आत्मा का विशेष इस देहादि के द्वारा विशेषण करता आत्मा का। वहाँ अविशेषणम आत्मा में कोई विशेषण ही नहीं, अविद्यमान विशेषण यस्य स अविशेषण तम अविशेषण आत्मानम विशेषण ही तो आत्मा को ये देहादि के द्वारा विशेषण करके कहता है। ठीक है मैम एतेर देहादि भीर देहादि से देहादि देह कर्तादि से अनात्म भी सत्व निर्विशेषणम आत्मानम आत्मानम विशेष विसिनष्टि अभेदेन यतो लोको विसिनष्टि निर्विशेषण हो गया किसका अर्थ अर्थ अविशेषण अविद्यमान निर्विशेषण आत्मानम अभेदेन विसिनष्टि लोको विसिनष्टि करता विसिनष्टि अतो विशेष्याद अदुष्ट भेदम विशेषणम तत्र युक्तम। यहाँ यहाँ विशेषण हुआ देहादि विशेष आत्मा से अदृष्ट भेद अदृष्ट भेद विशेषण से सविशेषण अदृष्ट भेद तत्र युक्तम तदेव अभिनयति कैसे अहम करोमि अहम द्विज सर्व के साथ देहेन्द्रिय अहंकाराणाम आत्मन अदृष्ट भेदानाम आत्मन पंचम थे अदृष्ट भेद येषाम आत्मा की अपेक्षा भेद दृष्ट नहीं तद विशेषण तो दृष्टि आत्मा के विशेषण दिखा ते स्व आत्मनिच तत्व भेदाग्रह पूर्वकम तत्व विशेषण विशेष भाव विशेषण विशेष विशेषण विशेषत्व भेदाग्रह पूर्वकम अन्यथा अनुभव विरोधात् ऐसा अनुभवता कैसे करोमि द्विज ब्राह्मण मैं बाल इत्यादि अनुभव होता है तो क्या मानना पड़ेगा? भेद भेदाग्रह पूर्वक ही विशेषण विशेष भेद ज्ञान हो जाएगा तो हम करोमि हम द्विज कैसे प्रयोग होगा? उत्तरीत्या कर्त्रादीनाम आत्मविशेषणत्व सिद्धम अर्थमाह आत्मा विशेषण कर्तादि हो गया ना विद्यामंतरे नैषाम विशेषण विशेष्यता यमेवात्मनो ज्ञेया कर्माधिकृति कारणम्। अविद्या मंत्र ने ऐसाम विशेषण विशेष्यता न अतः नहीं यम अविद्या आत्मन कर्मादि अधिकृति कारण तो ये अविद्या ही अविद्या के बिना विशेष अविद्या के बिना विशेषण विशेष्यता नहीं आत्मा में, इसलिए यम एव अविद्या आत्मन कर्माधिकृति कारण ज्ञेय कर्मा में अधिकार के कारण कर्त्रादीनाम अज्ञात भेदानाम पुंस स्थानु विशेषणत्ववद अज्ञात भेदानाम पुंस स्थानु विशेषणत्ववद पुरुष जैसे स्थानु का विशेषण होता है अज्ञात भेद होने पर स्थानु पुरुष ऐसे ज्ञान हुआ अयम पुरुष अयम चौर तो स्थानु को देखा करके दंत है ना पुरुष ज्ञा पुरुष उसे भेद ज्ञात नहीं होने पर विशेषण हुआ पुंस स्थानु विशेषणत्ववत आत्मविशेषणत्वस्य कर्त्रादीनाम आत्मविशेषणत्व अविद्याकृतत्व अविद्याकृत हुआ प्रकृति कर्माधिकार किम आयतम तो ये कर्त्रादि आत्मा का विशेषण हुआ अदृष्ट भेद होकर के विशेषण हुआ तो कर्म अधिकार विषय में क्या हुआ? यमेव ही आत्मन कर्माधिकृति कारण ज्ञेया यम अविद्या यस्मात् अदृष्ट भेदेवर आत्मात्मनोर अविद्याधीना विशेषण विशेषता आत्मा अनात्मा में विशेषण विशेष भाव कैसे में अदृश्य अविद्याधीना और अदृश्य भेद हो आत्मा अनात्मा भेद अज्ञात होने पर ही विशेषण विशेष हुआ इसे आत्मनो अधिकारे हेतु विशेषता एव विशेषता एव आत्मनो अधिकार हेतु कारण अविद्या ही हेतु तस्माद अविद्यावतस तत्र अधिकारिता ज्ञाती है अविद्या वाला कर्म में अधिकारी है इतच अविद्यावान कर्माधिकारी त्या अधिक्रियंत अधिक्रियंत ये नहीं ते बृहस्पति सवादिषु अतो अनवगते कात्म्य कर्माधिकृति हेतुतः येन एते बृहस्पति सवादिषु एते ब्राह्मणत्वादय बृहस्पति सवादिषु अधिक्रियन्ते अतो अनवगते एकात्म्य अनवगते एकात्म्य कर्माधिकृति हेतुतः अनवगते एकात्म्य का कर्म अधिकारी हम अनवगत जो एकात्म्य वो अज्ञात एकात्म है उसके कर्म अधिकार अधिकारी हेतु है हेतु हेतुतः हेतुतः हेतुतः आगे से संबंध होगा येन येन एते बृहस्पति सवादिषु अधिक्रियन्ते येन कहते येन हेतुना एते हो गया ब्राह्मणादेह ब्राह्मणादि ये बृहस्पति सवादि में अधिकारी हुआ बृहस्पति सवादिषु स्वामित्व न संबध्यन्ते अधिकारी है फलभोक्ता स्वामित्व न संबद्ध होते तद अधिकृति कारणम इयमेव अविद्या ये पूर्व के साथ जो आया अधिकारी कारणम इयमेव अविद्या अधिकृति कारणम विशेषण विशेषता इयमेव अविद्या अच्छा इयमेव अविद्या अधिकृति कारणम यमेव अविद्याकृता विशेषण विशेषता इति योजना विशेषण विशेषता इयमेव अविद्या नहीं करके नाभिता इयमेव आत्मना विशेषण विशेषता ठीक है। विशेषण विशेषता अभी हाँ विशेषण विशेषता है आत्माधेय कारण। हाँ तो यह हो गया विशेषण विशेषता तो अधिकृति कारणम अविद्याकृता है विशेषण विशेषता तद अधिकृति कारणम इयमेव अविद्याकृता विशेषण विशेषता है अधिकार का कारण। तो अदृष्ट भेद होने पर ब्राह्मण्याद्य अभिमान निबंधन ही कर्माधिकारो अन्यथा सर्व सर्वाधिकारी ब्राह्मणत्व ब्राह्मण से भाव ब्राह्मण्यम गुणवचन ब्राह्मणादि अभिमान के कारण ही कर्माधिकारो नहीं तो अभिमान के बिना काम कहेंगे तो सर्व सर्वाधिकारी तो सर्व सब कर्म में अधिकार होगा तो ब्राह्मणों बृहस्पति सब नियोजित इसे प्रयोग श्रुति वाक्य अप्रमाण होगा फिर ब्राह्मण के लिए क्यों इत्यादि विशेष उपदेश न सद आविद्यश्च अभिमान अभिमान तो अविद्यक है तस्मात अविद्वान कर्माधिकारी सिद्ध हुआ तत्र फलितमः अतो अनवगत एकात्म्य कर्माधिकृति अतः अनवगतम एकात्म्यम ये न अनवत एकात्म्य हो गया अनवत एकात्म्य तस्य अज्ञस्य कर्मसु अधिकारात् एकात्म अनवत एकात्म एकात्म्यस्य कर्माधिकृति हेतु जो अज्ञानी उसके कर्म अधिकार हैं कर्मसु अधिकारात् हेतु अधिकार अधिकार हेतु हो तज ज्ञान से हाँ उसके साथ अन्य है तो ऐसे ज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा। तज ज्ञान से ये कर्मांगत्वे भी खाली कर्ता ज्ञान तो कर्मांग हुआ कि न शुद्धात्म ज्ञान से तदंगता एका अनवगत एकात्म्य अज्ञानी कर्माधिकारी कारण हुआ ऐसे आत्मज्ञान कर्म के अंग नहीं किंतु तज ज्ञान से कर्मांगत्वे भी अहम कर्ता इदे ज्ञान कर्ता ब्राह्मण अभिमान अहम कर्ता ब्राह्मण इत्यादि ज्ञान कर्म अधिकार का कारण है किंतु शुद्धात्म ज्ञान कर्म अधिकार कारण नहीं। और कौन ज्ञान कर्म का अंग हुआ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण मनुष्य बृहस्पति सब आदि कर्ता आदि ननु तदपि कर्मांगम आत्मज्ञानत्वाद इतरवत तो जो शुद्ध आत्मज्ञान अभी कर्म का अंग होना चाहिए आत्मज्ञानत्वाद इतरवत जो कर्ता ज्ञान हुआ ब्राह्मणत्वादि ज्ञान इतना श्रुत्यादि श्रुत्यादिमान प्रमित प्रत्यग याथात्मनिष्ठितम् सर्वकर्म समुच्छेदि ज्ञानं वेदांतमानजम् हाँ वेदांत मानजम ज्ञानम श्रुत्यादि मान प्रमित प्रत्येक अथात्म निष्ठितम सर्वकर्म समुच्छेदी वो तो वेदांत ज्ञान सर्वकर्म का उच्छेद करने वाले कर्म का अंग नहीं होगा। आदि शब्द न श्रुत्यादि आदि शब्द न स्मृति इतिहास पुराण विद्वत अनुभव अनुभव अनुमान आदि गृहते श्रुति प्रमाण मूल है स्मृति इतिहास पुराण विद्वत अनुभव अनुमान आदि सब यद्वा श्रुत्यादि से लिंग वाक्य श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुतिलिंगादि शत्रुगुता ते ही प्रमितम प्रमित है यत् प्रतीच याथात्म्यम प्रत्यय याथात्म स्वरूप उत्खात अखिल दुख दुखम उत्खात अखिल दुख उत्खातम अखिल दुखम यत इसे प्रतीच तत्प्रत्यगात्मा अकतम अनत्य से आनंद एकतान निरत्य से आनंद एकतान प्रत्येगात्मा होगा तन निश्चितम तन से तद विषयम तद निश्चितम उत्थित है ज्ञान जो ब्रह्म आत्मज्ञान है ऐसे जो ज्ञान तन से तद विषयम वेदांत वाक्यजम यद वेदांत वाक्यजम ज्ञानम ऐसा जो ज्ञान है तन न कर्मागम वो तो कर्म का निवर्तक तन निवर्तकत्वात् क्षयन्ते चास्य कर्माणि इति श्रुते ज्ञान की सर्वकर्म इत्यादि स्मृति ज्ञान आत्मज्ञान कर्म का नाशक निवर्तक इसलिए कर्म का अंग नहीं। हाँ श्रुत्यादि प्रमित का श्रुति श्रुति प्रमाण तो ठीक हो गया। अगर लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या श्रुतिलिंग सूत्रयुक्ता ते ही प्रमितम यत प्रतिचय आत्मात्म्यम, तो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण सूत्रयुक्ता है। हाँ श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण विनियोध होता होता है इसी में। हाँ यहाँ भी श्रुतिलिंग कहकर श्रुति निरपेक्ष श्रुति लिंग से अनुमान करेंगे, श्रुतिलिंग स्थान प्रकरण आदि को वेदांत प्रकरण ये सब है। यहाँ भी शब्द सामर्थ्य लिंग और सन्निधि ज्ञान प्रकरण में कहा गया वाक्य स्थान समाख्या इसको लेकर यहाँ भी घटा सकते हैं। जो मीमांसा में आया विनियोग विधि के लिए अंगत्व बोधक तृतीय अध्याय में आया श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो यहाँ प्रत्येक आत्मा के लिए कैसे निश्चय होगा। तो श्रुतिलिंग व्याकरण तो एक तो तात्पर्य निर्णय के लिए कुछ उपक्रम उपसार देंगे निर्णय होने के लिए, और लिंग लेकर के इसमें तात्पर्य क्या है तो उसके लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण लेकर तात्पर्य निर्णय होगा उसे प्रमित होगा। तो यहाँ भी सरलिंग तात्पर्य ग्रहण करने के लिए श्रुतिलिंग व्याकरण का इसमें घट जाएगा। किसी प्रकरण में तो इस प्रकरण का होगा और कर्म के अंग नहीं है उसके लिए तो श्रुति वाक्य प्रकरण ऐसा नहीं होने से आत्मज्ञान इस प्रकार आत्मज्ञान कर्म के अंग होने के लिए श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण प्रमाण नहीं है। जहाँ इसे प्रमाण है वहाँ तो अंगांगी भाव होता है, यहाँ इसे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण आदि प्रमाण नहीं होने से ऐसे आत्मज्ञान कर्म का अंग नहीं, ये तो सरल है। श्लोक में क्या दिया श्रुत्यादि मान प्रमित प्रत्येक अथात्मनिष्ठितम ज्ञान, तो ज्ञान के साथ प्रत्येक अथात्म यथात्म से ज्ञान टिप्पणी में श्रुत्यादि मान श्रुत्यादि मान अतः श्रुतिपदेन श्रवणम गृह्यते आदिपदेन माननम न्याय। तो श्रुत्यादि से तो श्रवण मनना वो तो अलग हो गया, ये तो व्याख्या दो प्रकार श्रुत्यादि श्रुति स्मृति दिया और श्रुतिलिंग वाक्य ये तृतीय हो गया श्रवण मनन, तो उसको लेकर के तात्पर्य निर्णय करने के लिए और कहीं कहीं उसको घटाते इसमें प्रकरण को लेकर के हो गया। मैं जब 23 हो गया 24 में नन वाक्यमपि ज्ञानम अज्ञानमेव अपमाष्टुम इष्टे न कर्म, वाक्य जन्य ज्ञान तो अज्ञान का निवर्तक कर्म को ना कर्म का नाशक नहीं, कर्म का कैसे बता दिया तो सर्वकर्म समुच्छेद अज्ञान कर्म का उच्छेद के नाशक कैसे होगा। न कर्म ज्ञाना ज्ञान विरोध प्रसिद्ध है, कर्म के साथ विरोध नहीं था। तन्मूल तन्मूला ज्ञान घातित्वाज ज्ञान से प्रसिद्धितः न तु प्रवर्तकं तस्मान् नार्थवादत्व संभवः फलौते पर्णमय्यां तु युज्यते कर्मशेषतः। न तो प्रवर्तकम जो वेदांत मानज ज्ञानम सर्वकर्म समुच्छेद न तो प्रवर्तकम कर्म में तस्मात नहीं नहीं तन्मूला ज्ञान इसके रह गया तन्मूला ज्ञान घातित्वात कर्म समुच्छेद कैसे होता है ज्ञान तन्मूला ज्ञान घातित्वात कर्म के मूल अज्ञान अज्ञान निवर्तक होने से ज्ञान से अज्ञान घातित्वात यह प्रसिद्धित ही प्रसिद्ध है ज्ञान अज्ञान निवर्तक है। न तो प्रवर्तकम ज्ञानम तस्मात नार्थवादत्व संभव फल उते अर्थवादत्व न संभव जो ज्ञान का फल कहा तरतीशक आत्म इत्यादि ज्ञान नहीं क्षयते चाच्य कर्माणी इसमें वो अर्थवादत्व न संभव। पर्णमयाम तो कर्मशेषतः अर्थ युज्यते अर्थवाद संभव है, वहाँ कर्म का अंग होने के कारण अंगेश फलश्रुति अर्थवाद है। 25-24 हाँ। अज्ञानम कर्तृत्वादि अभिमानम उपनयत कर्माणि निर्वर्तयति। अज्ञान मूल हुआ कर्तृत्वादि के अभिमान पूर्वक कर्म संपादक है, अतो ज्ञानम तद अपनुदत अज्ञान को निवृत्त करते है, नहीं अपन तन मूलानि अपि तानि निर्णति। हाँ ज्ञान तद अपन अज्ञानम अपनुदत अज्ञान की निवृत्ति करते हुए तन मूलानि अपि तानि निर्णति। तन मूलानि का अर्थ अज्ञान मूलानि का नहीं कर्माणि, तन मूलम येषाम तन अज्ञान मूलम येषाम कर्मणाम तानि कर्माणि तन मूलानि अज्ञान मूलानि अपि तानि कर्माणि निर्णति ज्ञान। ननु तद उत्पन्नम अज्ञानम निवर्तयत, तद उत्पन्नम अज्ञानम निवर्तयति अनुत्पन्न वा। ज्ञानम उत्पन्न होकर के अज्ञान नष्ट करता है, अनुत्पन्नम नाद्यम यदि उत्पन्न होगा नाद्यो अविरोधन उत्पन्नत्वाद, अज्ञान रहते ही ज्ञान उत्पन्न यदि हुआ दोनों का विरोध नहीं हुआ, अविरोधन उत्पन्न हुआ तो फिर आगे विरोध नहीं तो निवृत्त क्यों करेगा। अविरोधन उत्पन्नत्वाद विरोध है चाहपत्ति, विरोध का तो उत्पन्न ही नहीं होगा, अंधकार का विरोध है प्रकाश, अंधकार रहते रहते प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, विरोध होगा तो अंधकार रहते प्रकाश नहीं, नेत्र हो नेत्र तो अनुत्पन्न अनुत्पन्न ज्ञान निवर्तक, अनुत्पन्न से असत हो निवर्तक तो होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ असत्य हो निवर्तक से होगा, अतः ज्ञान से प्रसिद्धित लोकवेदेवर ज्ञान से स्वत्पत्ति नांतरिक अज्ञान निवर्तक तो प्रसिद्ध है, ज्ञान अज्ञान निवर्तक है स्वत्पत्ति नांतरिक अवश्यभावी दीप से तम निवर्तक तो दृष्टि लोक में दिखता है, नास्ती चौद्य में सिवा आक्षेप करने का नहीं उत्पन्न होकर नहीं करके, अर्थात अज्ञान ज्ञान उत्पन्न होकर अज्ञान नष्ट करेगा या अनुत्पन्न होकर के, ये दोनों पक्ष ठीक नहीं। अतो अज्ञान निवृत्ति ही ज्ञान कहने से ज्ञान तो नाश करके नाश करता हुआ उत्पन्न होता है समकालीन हो, उत्पत्ति के बाद अनुत्पन्न ही नहीं है। ज्ञान से अज्ञान निवर्तक तो उपपादना उपयोगम आ न तो प्रवर्तकम, सर्वकर्म प्रवृत्ति निमित्त निवर्तकत्वाद न केवल आत्मज्ञान से कर्मांगता, सारे कर्म प्रवृत्ति के मूल अज्ञान निवृत्त होने से कर्म निवर्तक हुआ कर्मांगन, यस्मा तस्य न कर्मांगता तस्माद अनन्य शेषत्वान नार्थवाद, अन्य शेष कर्म का शेष नहीं हुआ अर्थवाद नहीं होगा, तत्फलश्रुति फलश्रुति अर्थवाद नहीं फलितमा तस्माद नार्थवाद तो संभव फलौते फलौते अर्थवाद तो न संभव, यत्तु पन्नमयां फलौतिवद इति पूर्वपिषी कहा था 84 श्लोक दिया है, 84 में आया था कितने बहुत पहले 84 देखा मैं 84 लिखा पहले चौरासी में फलौतर अथवा दत्व हाँ यह आया वही जाना तो फलौतिवदीति पन्नमयाम फलौतिवदीति तत्र पन्नमयाम तो पर्णमयां तो युज्यते अर्थवादत्व युज्यते फलौतर अर्थवादत्व इति शेष न तत्र हितमः क्योंकि कर्म का अंग है कर्म शेषत्व पर्णताया जुहु द्वारा कर्मानुप्रवेश होने से तत्फल नैव फलवत्व कर्मफल से पृथक पर्णता का कोई फल नहीं पृथक फलश्रुति अर्थवाद है। निरस्तमेव अधिक अभिदिशया अनुद्रवति अधिक कहन से के लिए यत्तो यत्वचोदित्वया पीय मभ्युपेयार्थवादता अनिच्छतापि विध्यर्थ मत्र प्रतिविधीयते। यत्व अचोदी ये 45 में उसके उसी समय उसी के बाद फलोत्तर अर्थवाद तो नहीं आत्मन कर्मशेषता तद्य कर्मशेषता विधित विधिन त्वया निशता अपि अर्थवा अव्यवया अर्थवादता 45 में कहा था यत्व अचोदितया यम अभिपया अर्थवादता ये अर्थवादता त्वया भी स्वीकर्तव्या त्वया वेदांतना सिद्धांतना इति तूने कहा था अनिश्चता भी स्वीकार करना पड़ेगा विध्यर्थम अनिश्चता भी विध्यर्थ नहीं मानने पर ही अर्थवाद मानना पड़ेगा ऐसा जो कहा था अत्र प्रतिवेद है तो उसका भी निराकरण करते हैं। मयावीति दृष्टान्तोक्ति अपि शब्दम यत्तु अचोदि त्वयापि मयावीति मया मया मया एव किल सिद्धांत कहता है यत्वचेति त्वयापि अपि शब्दे मया एव मंत्र मैंने अच्छा मया पे तो उसकी भाषा से पूर्व पक्षी की भाषा से यत्वचोदी हाँ तो यत्वचोदी तुमने जो कहा था क्या कहा था उसके वाक्य त्वयापि सिद्धांतेना अर्थवादता अभिपेयः त्वया का अर्थ क्या है नहीं त्वया का अर्थ सिद्धांतेना वहाँ अपि शब्द से मयावत मैं जैसे अर्थवाद मानता हूँ तुम सिद्धांति हुई अर्थवाद तुमको मानना पड़ेगा। ये त्वयापि जो आया ये पूर्व पिछी का वाक्य है यत्व अचोदी अचोदी के साथ त्वया का संबंध नहीं अचोदी त्वया अचोदी तो अन्वय हो जाएगा यत्व पूर्वम त्वया अचोदी ये अलग हो गया। किम कहा क्या कहा था पूर्व पिछे वाक्य त्वयापि यम अर्थवाद था अभिपेया त्वया का था क्या त्वया का क्या था सिद्धांत देना अपि सत्य मया मया क्या था पूर्व पिछे मया अब मयावत मैं जैसे मानता हूँ तुमको भी ये अर्थवादता मानना पड़ेगा विध्यर्थम अनिश्चता भी हम तो विधि मानते तो विधि नहीं मानने पर भी अर्थवाद मानना पड़ेगा तुमको इसे कहा था। वेदांतेषु शेषी विधि अभावे शेष वाले विधि के कर्म नहीं हो तो ज्ञान में कैसे अर्थवाद होगा फलश्रुति अर्थवाद क्योंकि अंग में फलश्रुति अर्थवाद होता है कहले विधेय वाक्य कोई हो तो विधि हो तो अर्थवादी का विधि के बिना अर्थवादी कैसे क्या अनिश्चता भी विधि अर्थ नहीं मानने पर भी अधिकम समाधि प्रति अभी समाधान दे अत्र प्रतिविधीयते ज्ञाने फलश्रुते अर्थवादत्व मात्रम वा साध्यते अभूत अर्थवादत्व वा सिद्धांति कहता है फलश्रुति ज्ञान में एक अर्थवाद कहते हो ज्ञान में फलश्रुति अर्थवाद कहते हो केवल अर्थवादत्व सिद्ध करते अभूत अर्थवादत्व वा तत्र आद्यम अंगीकृति केवल अर्थवाद कहेंगे तो ठीक है भूतार्थवाद हो जाएगा यथार्थ कथन हो जाएगा। इच्छाम्येवार्थवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः यथा सुतार्थवादित्वान् न त्वभूतार्थवादता ब्रह्मवेद ब्रह्मेव होति इति वचसः अन्य परत्वतः अर्थवादत्वम अभि अच्छामि एव तो और ये अर्थवाद होने से फिर शास्त्र में प्रमाण नहीं होगा यथा सुतार्थवादित्वात् अभूतार्थवादता न श्रुति यथा सुतार्थवादी होने से अर्थवाद अभूतार्थवाद नहीं तो भूतार्थवाद होगा। वचसः अन्य परत्व तो क्या है क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मेव होति वहाँ प्रकरण किसके लिए महावाक्यार्थ प्रधान है टीका में दिया ब्रह्मवेद इत्यादि फलश्रुते अर्थवादत्व इच्छामि पूर्व सिद्धांत ने कहा अंगीकार हेतु देता है वचस्व अन्य परत्व था अन्य परे कैसे महावाक्य ही प्रधानम परापरयोर एक विषयतया पर जीव ब्रह्म की एकता को कहने के लिए महावाक्य प्रमाण महावाक्य प्रधान हुआ और उसका फल बता दिया ब्रह्म ज्ञान ज्ञान होगा ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति इतरत तत्सन्निधो आमनातो तदंगम महावाक्यार्थ ज्ञान से ज्ञान का फल है मोक्ष महावाक्यार्थ है प्रधान वो फल विषयता मुख्य मुख्य पर के पर्व और इतर जो ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति स सन्निधो आमनात्म तदंगम, ज्ञान का अंग हुआ। ज्ञान के अंग कैसे होगा? तज ज्ञान हेतु प्रवृत्ति शेषत्वाद, वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु प्रवृत्ति, वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु प्रवृत्ति शेषता, ज्ञान हेतु श्रवण आदि उसे प्रवृत्ति का अंग है। कौन? अथवाद ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, ये जो फल कथन किया ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति प्रधान हो गया महावाक्य जीव ब्रह्म एकता कहने के लिए, तद विषय का फल हो गया मोक्ष। और वहाँ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति ये जो कहा ये क्या हुआ? तो सन्निधि में पढ़ा है फल बता, तो सन्निधि में जो पढ़ा गया वो वाक्यार्थ ज्ञान का अंग हो गया, महावाक्य का क्या नहीं वो न्याय है। हाँ अफलम तदंगम, हाँ फलव सन्निधो अफलम, फल हो गया महावाक्य हो गया फल, फलवत हुआ तो सन्निधो अमनाथ हो गया ब्रह्म वेद ब्रह्म तदंगम। कैसे हुआ अंग? तज ज्ञान हेतु प्रवृत्ति से महावाक्य थे ज्ञान के हेतु श्रवणादि में प्रवृत्ति का अंग हो गया ब्रह्म वेद ब्रह्मवेदि फल कथन। तो यदि अर्थवाद मान लिया तो स्वार्थ में प्रमाण ही होगा, तो अभूतार्थवाद जो वास्तव में उसका कथन हुआ, अभूत से अर्थ से बाद कथन। इति द्वितीय दुष्यति यथा श्रुतार्थवादित्वाद, या अभूतार्थवादता नहीं, विरोधे गुणवाद अनुवाद अवधारित है अद्भुतार्थवाद तथा न, यहाँ विरोधादि नहीं होने से भूतार्थवाद है अभूतार्थवाद नहीं। इसमें दिया द्वितीय तथा आगे नहीं दिया, देवताधिगण ने टिप्पणी में दिया ब्रह्म भाव से फलत्व उक्त ब्रह्मविद। यद्यपि स्वपि अर्थवाद महावाक्यार्थ जीव पर ही के प्रधान हुआ तस् अस्य तद अंगत्वाद, तथापि भूतार्थवादत्वाद अर्थवाद तो हुआ किंतु यथार्थ कथन उनसे फल समर्पकत्व ब्रह्मवेद ब्रह्मवेदि यथार्थ कथन भूतार्थवादत्वाद प्रामाण्यम च देवताधिकरण न्याय न, देवताधिकरण में देवताओं का विग्रह आदि माना विरोध नहीं उनसे तो भूतार्थवाद हुआ। जैसे भूतार्थवाद होने से अर्थवाद होने पर भी साथ में प्रमाण हो गया, ठीक इस प्रकार ये अर्थवाद हुआ क्योंकि प्रधान हो गया महावाक्य अफल सन्निधि अफल तंद कर उसका अंग हुआ, तो भी अभूतार्थवाद नहीं भूतार्थवाद है। हाँ फल तो है किंतु यहाँ वो महावाक्य अर्थ ज्ञान से ज्ञान ही प्रधान हुआ, क्योंकि द्रष्टव्य कह करके उपदेश किया ज्ञान ज्ञान के लिए, और ज्ञान से फल तो प्रसिद्ध बहुताने में है, बहुत प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ जो ज्ञान के बाद ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद कहा गया ये उसके फल तो हुआ किंतु अभूतार्थ प्रधान नहीं उनसे अर्थवाद हुआ, प्राधान्य महावाक्य में इसने तद फल स्थानित हुआ फल तद महावाक्य अर्थ ज्ञान का फल है और इसी वाक्यार्थ ज्ञान का कोई फल नहीं, ये फल कथन करता है किंतु फल किसका हुआ महावाक्य का, उसी यहाँ जो फल ब्रह्म भवती जो फल कहा गया तो वो महावाक्यार्थ फल वाला उसके सानिध्य में कहने से उसके अंग अथवा महावाक्यार्थ ज्ञान प्रवृत्ति का हेतु से वाक्य महावाक्य का ही अंग हुआ। अंग कैसे हुआ? वाक्यार्थ ज्ञान में प्रवृत्ति के हेतु हुआ, ऐसे सुनकर प्रवृत्ति होती। तो भी ये अर्थवाद में जो कहा जाता है विरोध होगा तो अप्रमाण हो जाएगा, अप्रमाण तर ज्ञान तो अनुवाद, इसे अनुवाद भी नहीं कहा भूतार्थवाद माना, मतलब फल है फल में तात्पर्य हो गया किंतु मुख्य हो गया वो कहा तुमको अर्थवाद मानना पड़ेगा। तो अर्थवाद महावाक्य एक वाक्यता है, तात्पर्य महावाक्य प्रधान हो गया ये गौण हो गया तो उसका फल सन्निधि हो गया उसका अंग हुआ, तो भी अर्थवाद होने पर भी भूतार्थवाद हुआ। भूतार्थवादित्व चेत न अर्थवाद तय अवश्यात ये फिर कहते हैं, यदि भूतार्थवाद हो गया ब्रह्मवेद ब्रह्मवती फिर अर्थवाद क्यों होगा? अति जो जहाँ फल क्या वो सब अर्थवाद हो गया। इत आशंका इज्जेते इज्जेते स्वर्गलोकाय दर्शा दर्शो यथा तथा नत्वभूतार्थवादित्वं पाप श्लोकाश्रुतेर यथा स्वर्गलोकाय दर्शादर्शो इज्येते ऐसे वाक्य आया। यथा ये अर्थवाद हुआ, मुख्य तो विधि वाक्य है, दर्श पुनर्वास विधि वाक्य बहुत है, किंतु उसमें आएगा स्वर्गाय लोकाय दर्शादर्शो इज्येते, तो ये वो अर्थवाद हुआ, प्रधान विधि है इसका अर्थवाद हुआ। किंतु अर्थवाद होने पर भी अभूतार्थवाद नहीं, भूतार्थवाद है, न तो अभूतार्थवादितम पाप श्लोक श्लोकाश्रुते न सब पापम श्लोकम श्रृणति यस्य पन्नमी जो, उसके जैसे अभूतार्थवाद नहीं है। स्वर्गाय ही लोकाय दर्श पुण्यवासा विज्येते, दर्शादर्श में दर्श और अदर्श पुण्यवास को कह दिया। दर्श पुण्यवास प्रकरण आमनातस्य तत्शेषतया दर्शमनाम से का शेष हुआ अर्थवाद से भी भूतार्थत्ववद भूतार्थवाद हुआ। इस प्रकार ब्रह्मवेद इत्यादि भी भूतार्थत्व अर्थवाद तो सद तो यते ये ब्रह्म स्वर्गाय लोकाय जो वाक्य हुआ यथार्थ भी है और अर्थवाद है। इसी प्रकार ये ब्रह्मवेद वाक्य ब्रह्मवेद इत्यादि भी भूतार्थत्व अर्थवादत्व हो जाएगा। अपाप श्लोक स्थितिवत अभूतार्थत्व में क्यों नहीं होगा ब्रह्मवेद इत्यादि न सद ये विपरीत उदाहरण संभवाद इत्याशंका है। अर्थात अभूतार्थ भी भाद भी हो सकता था, जैसे पन्न में जुहर भवती जिस प्रकार अभूतार्थवाद है इसी प्रकार ये भी हो सकता है। विपरीत उदाहरण हम देंगे पन्न में जिस प्रकार अभूतार्थवाद यहाँ भी इस प्रकार अभूतार्थवाद क्यों नहीं होगा इत आशंका है। न तो अभूतार्थवाद तुम सौत से फल से ज्ञानांतरम अनुभवमान से मानांतर ज्ञानांतर सौत से फल से ज्ञानांतरम अनुभवमान से अविरुद्धत्वाद। हाँ सौत जो फल ज्ञानानंतरम ज्ञानानंतरम ज्ञान के बाद ज्ञान होने पर सौत फल अनुभव होता है, तो अनुभव होने से वो स्वार्थ में प्रमाण है अविरुद्धत्वाद, कोई विरुद्ध नहीं हुआ। विरोधे भूत विरोधे गुणवाद तुति के लिए कहेंगे अर्थ स्वार्थ में तात्पर्य नहीं, किंतु विरुद्ध नहीं अविरुद्ध है, ज्ञान का फल अनुभव होता है, इसलिए अभूतार्थवाद नहीं भूतार्थवाद है। ओ